azkenean hirugarren ateatzen gira. Lehena ateatzen denare esperantza handia sortarazten du azkaingo erriaren zat. Bon, egia da, joan den urtean aipatu genuela behar ba, bi talden artean bat egitea, eta badugu usaila dianeko lan egitea kontseiluan, bi zerrendak oposizioan ginen, eta lan gaitza egin dugu bi taldeak elgarrekin, hortakotz bizikiuntzak omatzen gira. Zer egan nahi du, biherren itzulirako, hain txigoraz ere, juntatuko ziztela Jean-Louis Fourniret zerrendari? Ez, hori ez dut hori egan, hori ikusiko dugu bihar.